بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين سورة أعراف کی اول حصہ کی نو ذکر د داعونا او دغه سي تخويفي دنياوي قومونو اهلاکتنا او بیا ورپسې تخويفي اخروي چې ولوزن يوم اذن الحق او د ترغيب نه پس دا واقعیا ذکر کی آدم علیہ السلام چې دا دویم ځل له اول ذکر کړو سورۃ البقره کې او دا دویم ځل یې ذکر کی سورۃ اعراف کې البته جدا مقصد او حکمت او دلته جدا دی سورۃ البقرہ کې چې ذکر کړی و د پاره تذکیر د نعمت چلته نعمتونه ذکر کول ناظرین نعمت پکې دا چې آدم علیه السلام یې خلیفہ وګرځاو دلته ذکر کې د پاره یوه مقصد چې هغه سره د شرک پھیلی وي رد شرک پھیلی کوئی چې دی ابلیس خبره ممنه اتباع د شیطان مکوي ولی لباس په در باندې حرام کی څنګه چې تاسو په مولا پلار آدم علی السلام او حوا باندې هغه یې جامې ته استلوي ته دا کار کوي استاسو بم داسې بي عزت یو کی دا لباس یو نعمت دی او شیطان داسې کوي چې دا نعمت په خلقو باندې په دې طریقه باندې چې دی کې وتا غلطي او نقصان او عیبونه ثابت دي چې دی کې دا عیبونه دي ندیت تحریم دما احل ویل شکانا یو شی الله حلال کړی دی او نعمت نازل کړی دی او تی په ځان من کوي دا شرک فعلی قسم دی واقعیا د آدم علی السلام یې سوره اعراف کې حدیث پر بیان کړی دا چې رد شرک فعلی کوي په کنور سورتونو کې دا نشته ده کله آدم علیه السلام واقعا راضی خدا په کینه راضی چې ان زیوانه ما لباسه ما لیریه ما سواته ما تغینه لباس لري کو او یې ته خپل بدن نه خو دا صرف دل تراغلی اور سره وا ترغیب ذکر کئی ترک دو موالات تا شیطان چگر دو سر دوستی مکوئے دستا سو ازالی دشمن دے اور سر با ذکر کئی دو مشرکین و دلائل بعضی چا اتباع الزوان و اتباع الاباء دا داغی دلیلونه دینو. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم یقیناً مونږه تاسو پیدا کړل بیا هم تاسو لا شکلونه هم درکړل بیا هم اوې ملائکو ته چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته. نو آیت کې ښکارې اشکال لې چلای پیدا میکړې تاسو ټول او بیا مې دل شکلونو هم درکړو ټولولا. نو بیا مې وې ملائکو ته چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته. نو اخ که یو آدم علیه السلام نور څوک نه وو نور څوک چلا پیدا کړو بیا ول شکلونو ورکړو. نو یو وضاحت خدا دی چې دا سم د دې لپاره ناراضي چې دا مخ کې کار مخ کې او شو دا رستو بیا رستو شو د مخ کې کار زمانه مخ کې واو د رستو او رستو وا تاخير د زمانه لپاره ناراضي همیشه. بلکې کله صرف د تاخير د ذکر د لپاره راضي چې خبره د بلې نه په ذکر کې رستو شي دا مطلب دی. دا نه چې په واقعیا کې هم دا سوا نو ګوره خبره د مخ کې نه را روانه. الله نعمتونه شماري بندیانو ته نعمتونه شماري. ولقد مکناکم فی الارض دا یو نعمت چې زمې در نظر کړی وجعلنا لكم فيها معايشا ورته سره په دې زمکه کې د رزق اسباب پیدا کړی دا بل نعمت دی. نو بیا وی واخه قد خلقناکم ګور دې نعمت چې تاسو ما پیدا کړی نه دا لوی نعمت دی. ثم صورناکم بیا دې ته هم ګور چې شکلونه مې در کړی دار چانه زیات خاسته کنه. ثم قلنا للملائکه بیا در ټولنا هغه لوی نعمت دادې چې ملائکو سجده کړی و آدم علیه السلام ته. دا څومره لوی فضیلت شو. نو دا سه پشماره کې رستو راغله دي دا نه چې په واقعیا کې هم دا سه واخه خو الله نعمتونه شماري شماري. نو دا دم د سجدي خبره پکې په ذکر کې رستو رااله دا بنوای چې ګندار اشتیا داسې په واقعیا کې هم وه نه. دې جواب کې تقدیر مقدیر تاجت نشتا. حضویم جواب دا کې مفسرینو جواب هغه دا ده چې خلقناکم دا باور سره چې ولقد خلقنا اباکم الله وی اول ما استاسو پلار آدم علیه السلام پیدا کو خلا شکل مولنو ور کرده اسی بدن می جوڑ کده خاٹی ناسی ثم صورنا اباکم بیا مولا شکل ور کو ثم قلنا للملائکه چی روح می پکی واچو او انسان شو نو بیا هم ملائکو تاووی چی سجده ہو که اوز کن. ندام سید حضور چی دغا ابا ابا بور سرا مرادی چی خلقنا اباکم صورنا اباکم اسم قلنا للملائکت اسجدو وی مونږه سجده وکړه وی مونگا ملائکو تا سجدو کئے آدم علیہ السلام تا ددو احترامو کئے ددو تعظیمو کئے اکرامن و تکریمن دا عزت پا رہا او عزت پی ذکر لازم شو چلتے ہوئی کنا چمونگا د دنیا سیزونا ملیکو تڑوان دیکلو چی دا سدی ناغیوی چی اللہ مونگا خونپوئی گو پا دیوان او چکل آدم علیہ السلام تڑوان دیکلو ناغوی ٹولوی پی او سات کیو اغنونا آسیزونا ٹول ملیکو تناستو نو دا مثال دا استاد شو کنا ملیک استاد شو نو ذکر اللہ ہوئی چو اس باید قدر کوئے احترام با کوئے احترام پاگا زمانہ کی دغا سجدہ و سمانہ سرکتا کل یا لاس پا نامکی خودل یا تندیل کل خدا ٹول دیتا سجدی دا تعظیم ویلش عبادت نا سجدہ دے عبادت پہیس وقت کے بلچاتا نہ ہو جائز بغیر دا اللہ نا او سجدہ تعظیم دا مخ کے امتنو کیوا بغیر دا اللہ نا بلچاتا ہوں کی دا اقدام علیکو آدم علیہ السلام تاکڑا یوسف علیہ السلام تخپل رنو پورو پلا روکڑا و بہتر دارا چمرات تینا دا تعظیم او دا اکرام سجدہ دا رٹو لوکر سجدہ مگر شیطان نا اللہ ابلیس سنگا ولی لم یکم من الساجدین دو معنی دے دے گی لم یکم من الساجدین دے نو کنا دا داغی خلقنا نو دے ساجدیننا نو کنا ولی نو دے پاگی کے نو سے دو سمر زمان پا ساجدینو کے و پا ملائکو کیو کا نا ناسی با پاکی وہ خدا غینا خو نو کا نا ملائک خدا نور نا پیدا دی ادے دا اور نا پیدا دی اگر کا خلق تعالی پتو لگی دا جدو انکار کو او اللہ تا داغی نمخ کی علم و دیر مخ کی چی دیکھو پا دی ملائکو کی اوڑی راوڑی از زن پاک پریختا جو اڑکڑی دا او دی ما تا معلوم دے چلم یکم من الساجدین نی دا خلقو نندے چی غی اللہ تا سجدیو کی خان نو دا مانا با دا اللہ دا علم پا موافق شی چه نو ده ده اللہ پا علم کی من الساجدین ده سجده کونکو نا اگه تا مخ کی علمو چه طول با سجدهو کی خوده با نکی خواه ادوه مانا اگه مشهور ده چه لم یکم من الساجدین نشده پا ده اگه وقت کی ده سجده کونکو نا اللہ تینا تپوس کی وسخام خواہ اللہ تپوس دری قسم راغلے دلتا او سورہ حجر او سورہ سوات کی او جدا جدا الفاظ دیخا دلتا وی قال او اللہ ما منعکا اللہ تسجدا اذ امرتک سشی منع کری چی سجدہ دیو نکڑا او ماتا تا امر کڑیو ولی کسوک والا دا عذر پیش کئی کنا دیر خلق دے اولا عذر پیش کئی دا بے پلاری نو وی دا غد دا اغتا ہوا مرنوشی ہوئی ملیکو تا اللہ امر کڑیو نو کاغ سجدہ نو او نکڑا نو ندی گنانگار دکا چی امر وطا نوشی ہوئی نوی دا دلتا چی وی چیز امر تک کته وی چې قران کې نه راغلی نو قران کې خو ډیره خبرې نه دی راغلی خو امر توک چراغ نه پدې دی یقین نشته چې الله ما او امر کړو ټول ته شیو امر خان نایات کې اشکال لې چې ګورا منعاکا منع توی کنا سشی منع کلی دسنا دسجدینا ودل طور پسیر آگلی اللہ تسجد دنسجدینا چه دنسجدینا منع شو خو سجده اکلا کنا او بیا مثبت شو ان دلته کې ظاهر کې معنا نه جوړي کنه سشي معنا کړی ته الله تسجدان چې سجده دې ونه کړان نه معنا او داسې په کار را چې سشي معنا کړی ته چې سجده دې کړې وې لکه سورته سواد کې دغه سره راغلي حل دبکی اللہ نشتخا قل ابلیس ما منعاکا ان تسجدا لما خلقتو بیدئی پنزاو یاکی لما خلقتو بیدئی ولی دیسی جدو نکردہ سے معزز او محترم انسان تا چما پخپلو لاسو پیدا کرے نگور جواب سوک دا کئی چی مانا آکل پا بل مانا سر رازی پا مانا دعا سر رازی خوا ما مانا آکا ما دعا آکا دی خبری تا چاو لام سولی دی خبری تا چا تیار کری اللہ تسجد آتی شید دا دیو نکڑا ادھا مرتک چی ماتا تا مر کڑے ہو ادویم دغه د عام مفسرین وی چې اعلی ډیر ځای زائد راضی خان د راشی خمانا به نه کوي بس معنا بدوي سشی معنا کړی ته چې سجده دی ونه کړه کله چې ماتا ته حکم کړو او سورہ حجر کی داسر آگلی چی ابلیس و مالکا اللہ تکونا مع الساجدین چی تولی ساجدین نجدہ شوئے بدبختا تولی جماعت تا موحدین نجدہ شوئے تاگین سوک جدا کی اللہ تکونا مع الساجدین او سور سواد کی چرازی بیا پنزاو یا کے حجر کے 3200 او سور سواد کے 75 دے رالتا ہوئی ما منع کا ان تسجد لما خلقت بید استکبرتا ام کنتا من العالین تو دریوالو کی جدا جدا مطلب دے دلتا دا مطلب دے چی رکاوٹ سو مانع سو چی دا سجدہ و نکلا حجر کی وطوی چی ولی دی دا موحدین و خلاف کو ولی دا جماعت تنظیم خلاف کو ولی جدا شوی سمچ دا جرم دے نو آغام جرم دے نصور اسوات کی وطوی چی دا دمتا دے ولی سپکو کاتو تو سشی چی تا آدم علیہ السلام تا سپکو کاتو نو جدا جدا مطلب نه او په ټول اریو کې دا مطلب دی چې الله د آدم علیه السلام فضیلت شرافت او عزت خلقو ته ښکار کوي او د ابلیس عداوت لیکن د خلق عقل په پوندو کې دی چې عقل له چا په پوندو کې نه دښمن پسې زی او دوست پری دی دا د عقل نه الله دې ته تیارې چې ګوري ځانو پیژنې الله ستاسو څومره عزت کړی دی ادا دښمنوم پیژنې دا سو ازلی دښمن دی نو د پسې مزه اخلاق ټول په هغه پسې روان رستو براشي او په خپل وای نو دریوالو کې دا کوم مطلب دی دلته وای تاسو نه کوي چې دا راته وایا چې دا سجده دی ولې ونکړه ناشنا کار دی وکړه اول ته وته وی چې د جماعت نه ولې جدا شوې من شذ شذ فی النار څوک چې وو د جماعت نه جهنم ته بزی نه خبر او سورې اسواد کې وته وی چې ولې دی وته سپکو کاته آدم علی السلام ته دا تا معمولی شخصیت ښکاری نو دلته هغه جواب کوي ښه اره دې کې داسې وي قال انا خير منه وی ابلیس چې زه غواړم د دنیا داسې نوې چې غلطی را نه شو هغه تای را نه شو نه نه اخو مخکې الله وی چې د نو کنه بلکې دلیل پیش کوي ښا او دلیل پیش کوي د نس په مقابله کې نس کم دی اذ قلنا للملائکه اسجدوا دا نس دی امر دی باقاعده اده په کې ځان قیاسونه کوي ګوره دا د هر باطل پرست دا عادت دی ښا چې کله عقیده غلطه ای نظریه غلطه ای او تو تا یا تو اے تو تا دیو زن نقیاس کی او دا ابتدا ابلیس کری وخا اوی اگو چیز غرم ددن ولی خلقتنی من نارن و خلقته من توین زدی پیدا کریم دا ورنا او دیدی پیدا کری دا خطینا خبره نیمګړې پرې خو ده خبره نیمګړې پرې خو ده دلیل هغه ته وی چې هغه کې دوا مقدمی یو ته صغراوي بل ته کبراوي ښا دوا مقدمی پکې نو اکثر خلق صغرا ذکر کیو کبرا یا ذکر کئی نا که ذکر کئی نو غٹا غلطی پکی خطا شی لکه بیدتیانو باوی دا دعا دا پارے بے دلیل پیش کاؤ وی دعا عبادت تے دے سغراو او عبادت په پجما باندې کوي دا یې کوبراو نو صغره خو صحیحو چې دعا عبادت ته دا اصولانه خبره خدا کوبره غلطه او چې عبادت نه پجما کی دا خو مونږ غنځان لنه کیږي روزه ځان لنه شي نه وي دا څه چا ویل بیا به او سره دا قید کې خوځو کنه چې ما سیوا دا غو نه چی په شریعت کې راغلی ما سیوا دا غو نه چی شریعت کې راغلی ځان لا ټیک دا هنر عبادت په جمع په کار دی نو زه خپل اصول خلاف ته په سپویږي خو چې کبرا کلیي اتا جو ذکړه د دې د باطل پرس په دې کې هم داوا کوي چې مونږ په منطق او پارس پوئیږو. بیا مقدمه ټوله غلطي ښه نو ابلیس یو مقدمه ذکر کړه صغرا چې زه دې پیدا کړم د اور نه او دې پیدا کړې د خټینه اکبره ذکر نکړه چې اور بهتر دی د خټینه دې ذکر نکړه چې اور بهتر دی د خټینه نو زه بهتر شوم د ادم نه. ځکه دا اکبره غلطه وکنه اور پس بهتر دی د خټینه درته چا ویلو ځکه دا عرشی فضیلت چې معلومیږي نو په فیدو په سماراتو سره چې کوم شي کې فیدې ډېری نو هغه افضلی کنه هغه له فضیلت ثابت شي چې کوم شي کې فیدا نه وي نا غوړه نه وي کنه نو تو ګوره اور کې څه فیدا او خټه کې ورته وځي چې شی وغورځي نو وېس وځي ځه بیا به پته باندې ښه او زمکه خدا سي شی چې څو ته وغورځي نو امانت په بکه پروتي او که بیا دانی باندې دی وغورځول نو بوټي بو کی فصلونه بو کی میوه بو کی ګلونه بو کی باغونه به جوړ کی دا هډیر نو خټه کې چې څومره فائدې دي او په خاور کې آپ اور کې نشتا دیو جن حدیث کې بار بار راغلیو چیزا ولغا چیزا ولغا الکلب فی نای حدکم نفغسلوها سبعا وعفر السامنتا کله چې لوخه سپې یوټه کی نو زلې په بو وینځه او تم زلې په خاور مانچ کې کله الټه ویلې چې اولې په خاور باندې مانچ کې او بیا وزل وینځه زدا په یو ځل کار نه کی جراسمی ډیر ناکار دي کنه نو ګوره به د خاور نه ګور نه پاکي کار سورې په بو وینځه خاور کې الله دا کمال یخه دې چر قسم جراسیم وجنی جراسیم کوش دې خاور خټه کنه دا بل څه کې نشته دې دا څه دې انسان د بچاو د پاره د حفاظت د پاره چې خاور سمره کار کین دا بل شي نه کین وس پنا نه ګټه نه څه د کومه شخلق چې برجونه جوړي دشمنی پتنی داری نو دا خٹی نا جوڑ کی گولے پہ اثر نہ کئی اگر بلشے استعمال کنو نمئیے تس نسکئیے دا سے نور ڈیر فیدی دی پکی پخاور رکی خوا نو دے پدے کے غلط شو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اموی چاول من قاسا فاختعا ابلیس اول قیاس چې په دنیا کې کړی دی او خطا شوی دی نو هغه ابلیس و دا خطا شوی دی چې ورته غرویلی د خټې نه دا شیخ الاسلام تیمی رحمت الله علیه وی اول من قاسا فی مقابله النس هو ابلیس چې نس موجود دی او ترای پیش کړي او قیاسونه کړي نو هغه ابلیس و ښا چې د نسب مقابله کې قیاس کړی زه دې پیدا کړم د اور نه او دې پیدا کړې د خټینه قالا ویلا چې ښا ما فیوم نشوا توبوم نشوا نو لوی کې جنت خود لوی لوی کون کو زین دے جنت خود متکبرین زین دے فحبت منها کشا تذی جنت نام او فا تذی تقاضا کئی خان فا کدا مطلب دے و کمال لے چې دا مخ کې ګوري چې مخ کې څه ذکر شونو د دې تعلق به د هغې سره یې ښه مخ کې څه ذکر شو مخ کې د ابلیس تکبر ذکر شو نو تکبر په وجه الله وایي چې فهبت ځه دې وجه نه متکبر الله رب العزت همیشه د پاره دنیا کې تنزل ورکوي دې خدا لا فقی خلق ته جذب ترقی کو مکنه جذب ترقی کو مازه به وزیر اعظم جوړې غوا الله رب العزت وینا چې تکبر پکینو ترقی نشي کوله ابلیس تا وګوره کنه څومره د اوچت ځای نه را پریوت او څومره د اوچت مقام نه را کوس شو دیو جن حدیثو کې راغلی وو چې لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر جنت نشته هغه باندې چې دا په زړه کې د اوري د دانیوم نه لوی ښه دوری دا دانی عمر آنشت لی نوچی بیا سر نا ترخپو پوری دا لویا نا ڈکی تکبر نا ڈکی بل سبکی نی اب سنگا لرشی ہاں صحابہ تدا خبر مشکل معلوم شوا اگی تکبر نا عام رواجی مانا اغستا ہاں رواجی مانا رواجی مانا سنگا چته او سړی ویني چې ډېر خاسته جامعې چولې هر ډېر حشاش بشاش او پټارا کیده کو په هزار ته ګورنو حیران به چیر دای کوم دین کټو پېتا او زور ستای ګورن په لاس باندې راډو غړې او یوه ده ته ناغی تا پوسو کو د نبی علیہ السلام نا چې زمون خدا هر یو تا خواهش ده چې زمون لباس خیستای زمون پیزار خیستای زمون دا تکبر ده نبی علیہ السلام اینا ان اللہ جمیل یحب الجمال دا قصر خدا اللہ محبتی یو سړی څومره په ځان تاوان وکي او ځان بیلورې کی نو الله ډیر خوښي ځکه الله په خپل ډیر خیسته دی کنه نو دا هغه خیسته خلک خوښي کنه پمن او کوړن او چنجن او چنګل او منګل یې نه خوښ چې کوم ځای کینی نو هغه ځای تور کی چې څه شي تر ډډه وي نو هغه ځای تور کی دا یې نه خوښ چې اصل یې ته انسانې کې ګیدلې ته منځل راځي نو زور ناغي وي خطا کبر څه شي دی وي بتر الحق و غمت الناس حق پرستو تسپک قتل او د حق نه انکار کول فو دا خدا ټول بدعتیان پکې راځي دا صح متکبرین دي کنه د ابلیس هم دغه تکبر چې آدم ته سپکو کاتو او د الله حکم ته سپکو کاتو نو دین لوی تکبر بلو هدي به ته نو بخاوي یمړه توحید خو شیطان هم منلو که توحید چره خشی کنه شیطان هم منلو څنګه منلو چې هغه ته الله وی سجده وکړه آدم ته نو هغه توبه بغیر ستانه بغیر ستانه بل ته چې سجده خو شرک دی زه خو موحد یم نو دا کوم ځای نه دا خبره وکړه تر قرآن خدا هغه بل شانتې حال بیانوي قرآن خدا دا حال بیانی چې یو د الله د حکم خلاف وکړو او بلې د آدم علیه السلام بی عزتی وکړه توهین وکړو نو دا موحد شو کستا پنځ باندې هغه خلق موحدین دي چغی د الله د حکم خلاف ورزی کی قدم په قدم کنا دغه ته موحدین وای دا داخله کو به د تیان خا یو داسه خبرې کول یو ټول نمخ کې موحد خو شیطانو زګی چې غیر الله ته سجده نه کوله وای دا غیر الله ته سجده چا منه کړی دا الله هغه د الله حکم دی او د آدم علی السلام ته چې حکم کړو چا کړو الله نو دی ولی نه مانو چې هغه منی او دا نه منی دا څنګه توحید ده توحید خدا الله حکم منلو توحید شي نو تکبر انجام دا ده هتا پال فهبت منها کسیا دی جنتنا وما یکون لکا تا سر دا لایق ندی انت تکبر فیها چت لویو کې په دې جنت کې دا خو د لویې ځای نه دی طالب کارو چې معافي دې غوښته وي د نیکو خلکو چې څنګه اخلاق دي رسول آدم علیه السلام حال راضي فخرج عزا انک من الصاغرین ته په سبا نه لوی چې ځان ته نسبت کوي چې انا خیر منه انک من الصاغرین تخود ذلیل خلقونه ای ده ناقص خلقونه ای او تا دان دمر الوی حسابه ده هر متکبر کار ده حدیث کی رازی خان چه متکبر سری تا دان دمر الوی اسمان خکاری اچه خلق و تا گوری نداس و تخکاری لکا مچ او ماشی خان اده تا دان دور الوی خکاری یقیناً ته د ذلیل خلقونه د سپکو خلقونه قال انذرنی الی یوم یبعثون نو ابلیس او چی الله مال مهلت راکا ترغه ورځې پوری چې بیا خلق ژوند کول شي ورخ پیمانه کیږي نه په خپل کار باندې کنه پیمانی خو توبه ده کنه نخ پیمانه کیگی نا روانی تینیت تی دیده پارا سوال کی دا اللہ نا یا اللہ ما تا محلت را کی ترغا روز پوری چی بیا خلق جوندی کولشیم نگورا چی پا صحیح طریقہ سوال کہے کا نا پا صحیح طریقہ چی اعتدا پکی نہیں د دعا د آداب نه خلاف ورزی پکې نه ای نو الله سوال قبول ای نو د چ سوال کړي نو ته بل څوک پکې نه دی راوستي چې پلانې په خاطر د پلانې په برکت زموږ سوال قبول کنا داری کوئی چې انذرنی نور زینو کې ربي وی دي چې ما ته مهلت راکې ترغه ورځ پورې چې بیا خلک ژوندې کول شي نیوی دا محلت سوال کرده ده دا زن مستقل سوال ده او بلیه دا مدی ذکر کرده چه سمرا چه تراخیریش پیلے پوری چه دا مرگ نبچ شی یو بحسون خو آخیریش پیلے ده چه خلق جواندی کی گی نو دیوی چه پما بانده موت رانشی دست اللہ رب العزت وی نیم سوال دی قبول دی او نیم نا نیم درخواست دی منظور دی او نیم نا میند که لال لکیر دی لال لکیر قال انکا من المنظرین وی اللہ چی بیشکا تعالی محلت در کڑی شوی دی خنور رستو کے بیا راضی چه الى الوقت المعلوم الى يوم الوقت المعلوم ترغا روز پوری چه معلوم وقت چه خلق بمری تبا امری کنا تر یوم یبعثون پوری نا اللہ رب العزت وی ما سر اٹگی که نیم سوال منظور شخا محلت والاغوی دام دیر ده بس چه دور وقت را لرا که دام دیر ده بک دیر غٹکار کولی شما قال فبما اغويتني نو شیطان په سبب داري چې زدي گمراه کړم یو دمانه زدي گمراه کړم او زدي د خپل رحمت نه محروم کړم او دوی معنا اغويتني چې زدي ذلیل کړم د لوی مرتبه نه ادم ملائکه د جماعت نظر اوېستمه دا خو د زماړي رب عزت وکړه ریټایر دې کړم معزول دې کړم دې ته معزول ویل شي کنه نو هغه ته نه ځوان یا الله چې دې سپکړم او دې ذلیل کړم او دې د لوی مرتبه نه خطر او غرذولم در دې ادم علی السلام په جوان دې نو لا اقعدن لهم زبا خامخا دیو اسنا پریدما ناغی کم دیو دی چی دا سوگندو نکی نو آغا وقت کسو کو ناغو یو آدم علیہ السلام یو حواو دی سنگوی چی زبا ستا اولاد تا اولاد کم دی ننو نور خو خبرو کنا دا خودیر پخوانے استاز دیخا نور خدار سن خبرو کنا ارسو ته معلومو چې الله وا آدم علی السلام پیدا کیو بیا ودا غ اولاد په دنیا کې داسې کیږي داسې کیږي زما کبه دې ډکیږي ځکه ویلا قودن لهم خاص سوکشته نه غره او د سوګان کړي ښه ځنه وته تیار کړي خامخا کینم بدیتا صراط المستقیم باغ لار کې چې هغه سیده لار ده او تا تر را سیدلې ده صراط وکا ستا لار ده نو ابلیس ده الله لار پیجندلې ده او خبلیس او تبلیس نه ده پیجندلې نه خبلیس او تبلیس دي ها اولار پیجندلې چې الله ستالار ما ته معلومه ده چې هغه توحید ده دا ته مراد ده که قرآن خو نو هغه وخت کې کنه نو هغه وخت کې سورات مستقیم توحید ته ویل شو اوس چې قرآن نازل شو نو قرآن هم شو توحید هم شو ځکه دواړه یو شی دی دا الله لار پیجنی ښه اگر لار ستاده او داس لار دا المستقیم چڑی رسیده دا سملاتی انم بیاور ازم دیتا من بین ایدیهم دا دی مخطا و من خلپیم او درست دا دینا وان ایمانیم او دا دی دا خی طرف نوم وان شمائلیم او دا دی دا گس طرف نوم ولا تجد اكثرهم شاكرين يا الله تبنمي پدی کی اکثر موحدین شاکرین معنی سو موحدین تبرست راضی سورہ عنکبوت کے او سورہ لقمان کے او ولی چ مشرکان براگیر شو پدریاب کی اگشتے بغیر ڈوڑا شو نو دعو اللہ مخلصین له الدین چغی بیکلی اللہ تا دا سی چغا چی توحید چغا بواخا دکا خوب اللہ ویست کنا کمال خوب اگشتے کنا کدار چا دا خلی نواخا نو چغی بیکلی چی اللہ مگا اوی بیچی لینن جیتنا من حاضی لنکوننا من الشاکرین یا اللہ کد دی مصیبت نا دے خلاص کرو مونگ با موحدین یو او در روغ بیوی کن بیا کم دیکیو خواه مشاکرین مانا موحدین دی خواه ابلیس چی کم خبر اکڑی دنو آبیل کلی نو بده اعتراض دی چی ولی دی غیب دانو چی لا سشتے نا ادی دا سی وعدی کئی اللہ سره چتاو په خپل بندیانو کې اکثر موحدین نمو می اکثر به مشرکینی اچر تا لگ با پکی معاہدینی ازکا دویلیو چی اللہ سوک برانا بچ کی گی اللہ عبادک منہم المخلصین صرف دغا معاہدین برانا بچ کی گی نور نخا دغاو کنا نلتا مخلصین او دلتا شاکرین یو مانا دا نو سوال لے چی دے دتا علم وو نا دیتا زوان وی خوا گمان خوبا مانے کنا گمان خوڑے رلوے شے دے ہاں ٹھیک دا کل گمان رشتیا شی او کل دا روخ شی خود دا دا رشتیا شو ذکر اللہ رب العزت ویلی سور سبا کی 20 نمبر چی ابلیس کم گمان کلو نا بالکل ٹک پا ٹک ہر پا ہر ولقد صدق علیم ابلیس و ظنہو رشتیاو من تو پا خلق باندی ابلیس پل گمان فتبعوہو اگو رکن روان دی اور پسی کنا کتو تا چگی وی مخن را ری خوا او اگی سلی منت دی اگی سلی منت دی خوا پاگا پس روان دی خوا فتبعوہو اللہ فریقا من المومنین ہاں یو ڈلد مومنان اشتے دانے جی ٹول اور پس روان دی خو اکثریت داغ دی خوا ووٹ ډیر ووٹ اغست دی خوا کامیاب دی پا دنیا کی خود دار دا زوانو خوا اگمان خود آرچائی زوان خوار سوک کولی شی ہاں آپ لکر اشتیاو خوتاو که غلطو خوتاو واللہ رب العزت توی چی دادا گمان رشتیاو خود نبا مومی اکثر پدی کے تابدار خپل قال اخرج منان اوی اللہ چی تاغ سلانے تلے اوی سور مخ کے حکم شیو چی فحبت منان کسیا حکم و تشیو کنا او فخرج انکا من الصاغرین دا ایسار ولیو دا ایسار پا دیو چلکے ہو سڑے حکموشی دا بارے نگور دا خو دا اللہ حکم دے خوا دیکی دا مطلب نہیں چی بس حکموشی نجو بے کے و تپغاڑا کچی زہ ننا دا شریعت اصولم دا سی دی خوا چکل دتا حکمو کنو دووی چی اللہ یو سوال کوما سوال کئی ارسو کنا او دا دی اجازتی اللہ دا طرف نوم اجازتی چوکا سوال سو سوال لے نو آغووی چی دا سوال کوما چی مالا ترداغو پوری عمر راکے نو آغا خو قبول شو کٹول نو ننیم خو قبول شو کنا خوا دا دے پا دی سارو چی سوال کو درخواست کو رحم درخواست کو دیتا رحم درخواست بکر نو سوطوی اوزا اوی اللہ چی اوزا دی زینا مزعوما مدحورا رسوا شوی او رتل شوی مزعوما سمانا یہ دا سوی پا دنیا کی سوکنی خوا چی انسان یہ کنا اوغا پتا لعنت نوی اوغا پتا بس لگیانی بد ردی نوی او تا بس خیرے نکی دا ہر دا سے بسو کی چی شیطان صفت کیا خوب انسان نہیں خوا نمز اومن دا مانا چی دا چا خلو بیرتا کی گی نبت شیطان نمب پا بدے کی اخلی چیا رخو چانسو غلط کاروشی کا نا نو دا بوتوی چی شیطانا شیطانی ولی چی دا کار دو ہر سوک چی خوا دا چا دا طرف نا دا صفت ندشوی تعریف ندشوی بلکہ ہر سوک چی یادی نو پا بدے باندی یادی پا نیکینا مزعومن بدشوی رسواشوی مدحورن شلل شوی دا اللہ دا رحمتنا لمن تبعک منهم لیکن خبر واورا الله وی زما قانون واورخه چې بیا ګیلنه کوي لمن تبعک منهم خامخا غسو کو چې ستا تابعداری کوي په دې خلقو کې لأملأن جهنم منكم اجمعين نو خامخا ضرور به ضرور زبردکو ما جهنم ستاسو د ټولونه دیو ته اعلان وکړه دته خدا حکم کو چوزا او ستان جام بدای ښه اوس آدم علی السلام ته وی چې تموزا ویا آدم اسکن انتا و زوجک الجنتا اے آدم علیہ السلام پاتشا و سیگتو او بی بیستا پا دی جنت کی فکلا من حیث شیطما خوراک کوئے دوارا کم دی چستا سو خوخویم ولا تقربا زیش جرتا خود دیونی نزان ساتے خوا دیونی نزان ساتے دې تنځ دین شي غره ښا نن دې کټ څو ګنا نو خوراک ګناو خوراک منع او ښا خدای ته د قران تاکیدات ویل شي چې خبره الله منع کړی نو دا غي اسباب نه بوم ځان ساتي نو یو شی تنځ دې کټ سبب د نقص دې کنه حدیث کرا غلیو چې دا الله محرمات چې دا الله حرم دی او دا حرم په خوا کې دا پارک په خوا کې خلقو ساری ماری نصری ولی چې خوا کې ولو سر نو اخر بو ته ورواوړي دا سبب دی دا غي دا پارخه نو ځکه وی چې نزدې و ته مزه غره دیونیتا فتکونا شیوتا سو من الظالمین دا نقصان کونکونا زن سر با نقصانو کی خواه من الظالمین ظلم نقصان تاوی او سرا دینا چی گناه نو بلکه دیو جنا چی تاستا با نقصانو رسی د جنت دا سہولتونه او دا نعمتونه او دا چې د څه خبر نه یې تا و د نفوت شینو دغه نقصان دی ځان سره نقصان دی ښه نور دا الله طرف نه پدی کې څه ګناه نه و لکه څنګه چې نور ګناهونه دي چې هغه کې د الله نافرمانی راضی کنا غلا او شراب او دا هغه ګناهونه دي معصیت دي او د دیونه خوراک معصیت نو خود د دې لپاره نقصان الله تعالی نو بس چې کله خوراک یو کنه خپل ځان ته نقصان ورسېدو ولقد خلقناکم یقینا من پیدا کړی تاسو ثم صورناكم بيوم دل شکلنا در کړی دي ثم قلنا بیا د ټولو نه لوی نعمت دار چې ویلو موږ ملائکو ته چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته د تعظیم نو سجده کړی و ټولو مگر ابلیس نه لم یکم من الساجدین یو خدای د الله په علم کې نو دا خلقنا چې غی له الله توفیق د سجده ورکړي دل الله توفیق نو ورکړي اځم دا چې نشو زید سجده کوونکو نه قال ما مناکا او الا چې سشي منا کړي الله تسجد اذ امرتک ګورتا سجده و نکړه چې ما تا امر کړو چې کلام کې لږ جدائی راشي بیا معنا کسنو انا را دي شکه ما مناکه سشي ما نکړي ولکه هغه وی چې ولي نو ی الله تسجد اذ امرت سجده نکړه چې ما تا ته حکم کړو نو کله کلام کې داسي جدائی راضي بیا ایستا جت نشته قال او ابلیس انا خیر منه زده زنه غره ما زددنا بهتریم دی که گوره سمرا لوی اشاره دا اللہ تخا سمرا لوی اشاره دا ولی این دی وی چه اللہ غلطی دی اکڑا علا عیاض باللہ زا غوره ما پکار داوی چه تا دتا ویلی وی چه راشا ابلیس تسجده وکا زکا لاندې سړې با غره تسجده کوي کنه نو تا ما ته څنګه وې توبو فالای اعتراض کی ادي وی شیطان واحد هغه چې سکړی دا خو اچا نه دی کړی ها دا فالای اعتراض دی چې الله ز غره ما ز فاضل و ما او دې مفضول دی نو مفضول بلگی نو فاضل تا بسجده کئی خواه نو بکارداؤ چه تما تسجده کڑیو نو زبده تسجده کوم از شریعت نا طول خلاف دیده دا طول خبر خلاف دیده که چه ولی مفضول او فاضل دا خود اللہ حکم ده حدیثو که ذکر آدی چه او دل نبی علیہ السلام تلیو صحابه و سربازی او دچا فیصلی لا دچا بیرگی لا ادی که دمانزو وقت شو صحابه خو دیر پابندو دو وقت ناغی عبدالرحمن ابن عوف مخکی کو رضی اللہ عنہ دچا نبی علیہ السلام راورا سیدو اوگا مانزو کی پوشو را رستو که دو و نبی علیہ السلام تو یہا منزو که با نقصان راشی دکا یو رکات کڑیو نبی علیہ السلام پاگ پسی منزو کو اچھا اگا سلامو گردو انو پاسی دو نو یو رکات زان لوکو آگی اگا سوچ مرگری ورسرو کنا دہر کار که دا اللہ حکمتی خوا دی که دا اللہ حکمتو چ رستو امت ته دا خبره پاتې شي چې ګورې دا د غمو کوي چې ګنلوي سړی موجود دی نه دا وړو کې سلام اخ کې کوي نه دا خو اجازه ته شو کنه چې صحابي صحاق چې مخ کې شي وي او هغه مخ کې شو مونږه کو نبی له سلام په صدا غو نه کو بلکې پاره خوشاله شي ډېر جزا زه پوه شوم چه تاسو ده منزه پورا پابندی کول شیخا نو پا شریعت که خود ده خبری سو منعنشتا ده اده و اینا زفازلو ما ده مفضولو خلقتنی من نارن ده پیدا کریم ده ورنا و خلقتو من توین او ده پیدا کری ده خطینا او ور دیر غره ده ده خطینا قالا وی اللہ فهبت منا چکل لوی ده اکڑا نو پس کس شا دی جنت نا فمائی کون لکان ندی لائق تالران تتکبر فیان چت دلت پا دی جنت کی لوئی کے فخرج ادا انکا من السواغرین تبا کی چا راوستے تا خود دلیل خلقو نئی خوا قالا نذرنی الی یوم یبعثون اوی بلی پتلو تلو کی گوری او ابلیس او چلا یو درخواست ده که منظور شی مالا محلت را که تراغ رد پوری چه جوندی کول شی خلق قال اوی اللہ انکا من المنظرین بلکل تال محلت در کل شوی ده خو لیکن نیتا بدغا نی تا چه مقرر کلا استادور اختیار نیشتا ده خوا نیتا بدا تمنگ خویو چه اولش پیلے پوری اغیش پیلے سر و طول مخلوق پنا کی گی کلو شین حالکن الا وجہا یو ذات تا اللہ و پاس کیا قالا بیوی فمیم آغوی تنی پسبب ددی چو ددی گمرا کلم یا زدی راکوز کلم دلوی مرتبینا لا قعدن لهم زبا خامخا کینم دیتا سرات و کل مستقیم ستا پلار کی چسی دلار دا سملات ینام بیا برازم دی تامن بین ایدیهم دمخ کنا من خلفهم درستو دینا وان ایمانهم او د خی طرف د دین وان شمایلم او د ګس طرف د دین. آیت کې یو مطلب تاکید او شدت ته چې مطلب دا دی چې هر حرب به استعمال دا سلور نه دا خو په سونو حربی دی ولکه دا مطلب دا چې زبا هر حرب استعمالو او باز وی چې نه هر یو کنایا ده د یو معنا نه څنګه من بین ایدیهم دنیا بو تخستکم دا کدا مخکی دا کنا و من خلفهم دا آخرت نبی منکرکم چه مڑا اس نشتہ دا سی خبر دی او بیا برازم دیتا ان ایمانهم دا خی طرف نا دا نیکو کارون نبی منکوما چه مڑا منزاو دست سا جتے منزاو دستو نتا جتے کنی خود چند خانوم پاکی ای دا گورا دا خلق دے خوا دا یوازی دا جناتو آغا ندے دے انسانانو سرارر شیطانان مرگری شوی خوا وان شمائلیم اگناہو نبو تخیستکم چیر دے کڑیر خوان دے دے کڑیر مزداو ای تلغا کنتوی جذب پی آئیے کناستی ماو دا دے کن آیات تی ولا تجدو اکثر هم شاکرین انبا ممتو اکثر دخل قنا موحدین قال اخرج منا اوی اللہ چه وزاد دی زینا مضعوما مدحورا رسوا شوی ده هر چانا اسوک بستانم پنی که ناخلی خوا مدحورا شلل شوی ده اللہ ده رحمتنا لمن تبعک منم اغسوک جستا تابداری کئی لاملان جهنم منكم اجمعين قام خادكم با جهنم ستاسو د ټولونه نور به کې څوک نه ایستو او ستا مرګري دي ته دا حکم کو چوزا و يا ادم اسكن انت زوجک الجنت ادم علی السلام وسطو بي بي ستا په دي جنت کې فقل امن حيث شئتم نو خوراک کوي دواړه کوم دي چې ستاسو خو خي ولا تقربا هذه الشجره ان الذين شهدوني تغوري دیو جن ډیر لوی اختلاف دی په دې مسله کې ښا ډیر لوی او علامه ابن قیم کتاب دی کتاب الصلاۃ و توی هغه کې دا چیرلې ده پس چې دا کوم جنتو هغه تو اس وانو د پاسا او کنه پزماکا کیو نو بس څوک د دې لپاره دلیل نه وای او څوک د هغه لپاره دلیل نه وای او دې تاجت څه دی دې کې څه فائدہ نشته نو بس لګیا دي چې علماء څه ته مخه شي کنه له دې څه ته مخه کینا نو په لو خرابوي ښا نو چې کوم ویلی دي چې نه دا جنت نو نداغی دلیلو ندیر دی یو خدا دی چه قرآن ویلیو فی الارض خلیفہ زمکہ کی نبرا سنگا لانو ابل دار چه پاغی جنت کی بیا اللہ چاہتا دا نوی چه دا خورا دا مخورا دا خورا دا مخورا عدل تا کی خومن کو نوی دا آغا جنت ندی آغا جنت کی دا من آنشتا دی خوا عدل تا پکی رالا عدل تا چه ازادی دا خود دیر کلی ازادی دا خواه شیبتا سوزان سرا نقصان کونکی